Bueno, pues baixamos un pouquinho a música e vamos, seguimos na provincia de Lugo. Moi ben. Na miña terra, Vale, que despois vale. Non digas que que non barro para a miña casa. Que Lugo... Ademais, Lugo ben sabes, Lugo es, é ti, Lugo. É pra... Pois vámonos ir á capital da Ribeira Sacra. Ay, sí. A ese apartado de Quenche preguntou. A ver se si está o de Cometapes. A ver. Así pasou por el ir. A ver se si pasou por el, non? Imos falar entón con... Con Xosé Manuel. Vale. Muy buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Fuche de Cometapes o no? Está eso o día de todo, ¿eh? Es que tenemos chivatos aquí cada... La verdad es que no probamos ninguna. No probamos ninguna, pero deben estar... Hombre. Además, o sea, algo vos informaron, ¿no? Los precios que tendes ahí tirados, me cago... Hombre. Bueno. Ainda se queixa a xente. Ainda se queixa? Bueno, é que non se pode contentar a todo o mundo. Oh, exactamente. Que iso é certo. O que pasa que se queixa me parece que é un larpeiro. O mellor non, que... non ten caldería a bondo para pagar. supoño, pero... pero estamos de crise. Sabes como é a xente, ás veces difícil de conformar. Sí. Desde todo, logo. Todo que che dan é pouco nos casos. Sí. Hai xente conformista, pero hai tamén outra que... Madre. Hai non moi larpeira, por ese xeito. Sí, sí, hai sí. Non moi larpeira, bueno, pois veña, fálanos que ti... nos estamos agardando sempre as túas noticias aí da Ribeira Sacra. Por certo, temos que felicitarte porque nos acaba de informar aquí o noso cronista deportivo que o club como se chamou? Ribeira Sacra Breogán, me parece. Exactamente. Vai a disputar o posible ascenso de baloncesto. Correcto, era unha das cousas que vos iba a decir en deportes. Uh-huh. Podemos empezar por deportes. Pues bien, vale. O Breogán. Ahí estás. O Ourense. Ourense, sí. O COP Ourense. Uh-huh. Xugarán o playoff de ascenso. Xa sí. Ves, tío. O sea que... Dúas Ribeiras, vamos. Imos ter, sí ou sí, outro equipo galego na ACB. Muy bien, muy bien. Mira. O sea que xa había anos... Que non había. Que non había tanta presencia galega na... No na máxima categoría do básquet nacional. Muy bien, muy bien. Pois ben. O Breogán, uh-huh, e Ourense disputaránse esa praza, esa desexada praza na mellor liga, sí, de Europa, din moitos. Entón sí. Coñecerán o noso viño, ou da Ribeira Sacra ou do Ribeiro. Correcto, asexa que gañe o mellor. Exactamente. E calquera das dúas provincias, das dúas capitalidades de provincia, do interior de Galicia, sí, pois teremos aquí... Teremos a ben recibir todos esos equipos da ACB e representatividades co seu séquito e os seus representantes para que coñezan estas terras e tamén deixen algo de riqueza por estes lares. Exactamente. O sea, que unha moi boa noticia. Sí, señor. Pois sabedes que o Deportivo se xoga todo, sí, este domingo, para permanecer na primeira división, sí, ou volver a segunda. Xa vimos correr por aquí unhas cuantas nécoras, a mellor... Sí, ¿no? Sí, a mellor... Sí. Contamos que o Barcelona xa gañou a Liga, claro, xa fixou os deberes, sí, e pode ser relaxar o domingo. Claro. Posiblemente teña algún desliz. O sea que sí, especulación xa hai de todos tipos. Por eso... Homenaxe a Xavi, porque xa se vistes tamén... despediuse oficialmente do Barça, uh-huh, abandou ao Barça, quedanlle os tres partidos do Barcelona desta tempada e irá camiño de Qatar. Sí. Entón, pois, seguramente vai ser un partido de homenaxe no Nou Camp, e despois eso, a ver que plantilla, que equipo saca a Luis Enrique, e con que ansias se toman o encontro para ser máis, pois, pues eso, xogar a 100% ou baixar un pouco o pé. Sí, pode ser pode que sí. Se distraiga. Home, eu xa vin pasar unhas centolas. Sí, non? No caso fin. Dos galegos, máis que a maletín, sí. Caixa de madeira con marisco, non? Sí, sí. E algunha ostra aí de que viña da parte de Vigo. Pois a ver, sí, pode pasar de todo. Vale. A priori, a ver, moi moi mal se lle teñen que cruzar cousas, os acontecementos sí. O Deportivo para vale. Para abandonar a categoría, pero tampouco podemos dicir nada, ¿eh? Vale. Non se pode escupir para arriba, no. Nin adiantar acontecementos. Sí, hai que lle desexar que teña unha sorte boa e nada máis. Exactamente. No, exactamente. Veña, máis. En baloncesto tenemos outro equipo na ACB, en a Liga de Fútbol, na Primeira División. Pues esperemos, posiblemente deixamos que continuemos con esos dos equipos. Se mantenen esos dos. Deportivo e Celta, tamén as outras dúas capitais, as outras provincias galegas, pues tamén teñan teñan presencia na mellor liga do mundo de fútbol. Muy bien. ¿Qué máis? Sabes tamén que temos un crack do deporte en Galicia, un triatleta que leva a marca de Galicia por todo o mundo. A verdade é que este sí que é un embaixador dos vós, que non renuncia a galego, non renuncia como galego, e que, a nivel mundial, de contrastada valía, de notorio recoñecemento. Non claro falamos sí. De outro que de Javier Gómez Noia. Javier Gómez Noia. Como sabedes, non? Sí. Pois ben, Javier Gómez Noia, digamos que é o triatleta español máis laureado, galego, de Ferrol ou de Narón, por aí arriba. Sí. Pois ben, foi 4 veces campeón do mundo en triatlón, medalla de prata nas Olimpiadas de Londres, estás a preparar con empeño para as Olimpiadas de Río de Janeiro no 2016, onde quere buscar medalla e completar este palmarés tan impresionante que ten. Javier Gómez Noia esta semana asinou un acordo co Grupo Popular Pastor, o típico contrato de patrocinio, incorporarse ao proxecto Impulso al Deporte durante 3 anos. Vale, o sea que o Grupo Popular Pastor, tamén estes actos promocionais e publicitarios, escolleu a Gómez Noia como imaxe, igual que outras marcas, outras empresas escollen a outros, chámanse, neste caso, non sei, buscan a caras coñecidas, porque claro. Son prescriptores, chamanlle no argot de marketing prescriptor, sí, prescriptor, sí. Aconsellador, en definitiva, unha imaxe dunha figura con moita notoriedade, moita fama e moita popularidade, e que representa pois tamén os valores ou coincide cos valores da marca ou da empresa. Pois en este caso, pois Banco Pastor, o Grupo Popular Pastor, mellor dito, pois apostou por Gómez Noia para que sexa imaxe, polo menos para este proxecto deportivo durante 3 anos. Perfecto, é unha cousa que servirá sí. Para os dous, a ver se é certo que lle axuda primeiro a prepararse mellor e segundo a ter moitos éxitos. Efectivamente. Sí, señor. Despois, que máis? Tamén comentabades do Cume Tapas. Eso, sí, unha celebración que xa está collendo moito pulo e moito auxe aí nesa zona, non? Empezando por os comentarios previos que facíamos, eu como Ramón Fortino da Adoción, direi vos que eu estou encantadísimo, todo o que recomendo é pouco para vir xa non só a coñecer a cidade, que Monforte ten moito patrimonio artístico. Sí. Unha cidade pequena, pero con encanto para camiñar e pasear por ela. Sí, desde logo. Non estou facendo campaña. Ah, bueno. Pero aparte diso, hai unha cousa que a verdade é que non lle damos o valor que ten. Eu non sei se porque son de Monfortino da Adopción ou porque recoñezo as cousas objetivamente, ou intento, polo menos, ten un repertorio de bares para o tapeo impresionante. Sí. E tenos todo ano. Agora, no Cume Tapas, que como ben dicides, está coñendo un auxe cada vez maior, objetivamente é así, de feito, mira, saía esta semana no Progreso de Lugo, na versión digital, que o récord, como mellor arrincada do Cume Tapas dende que se fai. Uh-huh. O primeiro día, vendéronse máis de 90 tapas de concurso, e houve algún bar que se quedou sen existencia. Jolín. non daba feito. A verdade é que non sei se foi o primeiro ou o segundo, se aí tamén dar unha volta e había un ambientazo. Sí, sí, sí, sí. Un ambientazo. Pois ben, calquera día do ano se pode pues, gozar das tapas e os prezos, diría, ridículos, se o comparamos con Barcelona, cidade na que estiven, e cidade na que, como dime, irmán, incluso nos monólogos, bueno, pa que che den tapa, con moito unhas patacas fritas e unhas olivas, como moito, e xa hai que rebuscar. Pois ven, aquí, igual, por un suplemento de 40 céntimos ou 50 céntimos, días normais, atópaste, pero como tapa, o mellor, unha porción de tortilla ou de pizza, ou unha cunquiña de callos ou de ou de costela adobada, coas pataquiñas, que en calquera outro sitio de xa digo de España, se cobrarían como ración. Sí, exactamente, sí. Impresionante, pues... xente alucina, porque dices, pero bueno, isto é unha ración, isto non é unha tapa, estás pagando o precio de tapa, o sea que impresionante. Isto comprobei no contigo cando estuvera aí en Monforte, que fomos dar unha voltiña aí por esos sitios, e comprobei no directamente. E se volvedes, comprobaremos outra vez. Home. Sí, entón non fará falta pedir... Pedir vez para o restaurante. Pásase por tres ou catro tapeos e... Xa vas comido. E xa tes unha boa ración. Pois, feita, non? Pois, non é broma, eh? Sí. Vas sí. antes de xantar a dos ou tres sitios, ou no caso de que escollas tarde, a partir das oito a dos ou tres sitios, eu digo, che, que se vas a casa non vas comer nada. No. Se a muller ou a sogra... Banche berrar. Igual cos nenos lle berramos cando comen as lambetadas antes de xantada e despois non comen. Claro. Elevan bronca. Sí, pero... Pois calquera de nós, sexa muller, parella ou, ou sogros ou pais, vai che caer unha boa, porque pero... vas chegar sen apetito ningún. Pero eu voulle decir e vais saber, vais saber que andiveche picando, eh? Sí, pero eu voulle contestar como me dicía miña avoa, decía, comer por ter comido non hai nada de perdido. Esa é boa, eh? Claro. Por certo. Sí. Eu fixera un debuxo, unha ilustración xa hai anos. Entón estaba moi esperando na casa e chega o home. Xa chega con demora, con retraso, non? Dille a muller, pinchache. A chegar tan tarde, pinchache. E digo o home, sí, entre viña e viño. Pois, pues, aquí é unha cousa igual. Como claro. como te deixes levar, alternes e atopes alguén e tal, claro. E tomes dous ou tres viños coas súas respectivas tapas, non digo máis, eh? Sí. Xa non digo máis. Vas chegar a casa ceado. Sí. Non digo un pouco peneque, porque sí. Eso depende do aguante de cada un. Exactamente. E notaselle máis a uns que a outros, pero eu xa non entro aí, eso xa é máis subxetivo. Vale. Pero objetivamente vas chegar con pouco apetito ou sen apetito. Sí. Pues, e por outra cousa curiosa deste ano, falamos, a ver, neste caso, como son tapas moito máis curradas, máis elaboradas, sí. Están a un 50. A tapa de concurso está a un 50. Jolín, pois. Que ainda así é un prezo bastante bo. Mentaba cando no sabedes que Beatriz, se vas por aí Barcelona, Madrid, vas de pinchos, igual pagas tamén un 50 ou 2 euros por cada pincho. Sí. O sea que non é un prezo desorbitado ni moito menos. Non é. É un prezo pois son, bastante... Falamos, mira, falamos de 30... 30 en locais, 30 establecementos que están apuntados no concurso deste ano. Sí. 30. O outro día, es que dous ou tres, fun a dous ou tres sitios. Eranche dúas tarxetas, unha de creo que ten 8 espazos para que che poñan o selo do respectivo local. Claro. E pois hai outra cos 30 ocos para os 30 locais. Carai. Entón, a ver, eu cada ano empezo, pero non chego aos 30. Entre circunstancias varias non dou chegado. Como vas, Pero imaginadevos sí. Chegar aos 30, que se pode chegar. En calquera caso, se enches a de 8, dache validez para que podas votar ao establecemento etapa que máis che gostou. Porque hai un premio do público. Claro. Entón, digamos que o pase para poder votar é encher... esa primeira tarxeta con 8 selos, 8 locais. Eso sí que é moi accesible. Sí, sí, evidentemente, sí. Sabes, 2 tardes por aí xa o tes. 2 ou 3 tardes... Ahora, os 30, entre que tens que percorrer moi forte de punta a punta, sí. Pois eso. Pero... Es que tens boa fame, bon pero algúns deles, eu teño entendido, que repiten, é dicir, van varias veces ao mesmo porque gustou, ou nun momento determinado gustou, e non somente polo probar, sino polo decir, bueno, pois este gustoume, xa non teño ganas de camiñar máis. Quero decir que o comentalo entre o boca a boca parece que funciona moito máis. Claro que funciona, as redes sociais, todo axuda, de feito. Despois hai anécdotas, sí. Igual che queda a tarxeta na casa, tens que empezar outra. Sí. Que máis? Pois ou tamén puxo na rede outro día un tipo que, bueno, veus arriba nada máis empezar, e xa tiña, sin exagerar, igual tiña 10 ou 12 xa, xeradas. Jolín. Eso no primeiro día. Este xa... era profesional, vamos. Sí, sí, sí. Veus arriba, empezou. Supoño que, bueno, apurou aí ao máximo. Sí, sí. Eu comín 2, por exemplo, unha de arepas no Raveno, precisamente cun un galego de Venezuela, por eso nos recomendo as arepas, que se ve que é típico de alá. Bueno, un venezolano que tamén nos fala un pouco de da visión del como galego en Venezuela e como pues, galego ahora aquí, o tema da seguridade, o tranquilo. Sí, sí. O ben que vivía aquí comparado con Venezuela, dándonos máis motivos para realmente valorar o que temos aquí, en canto a calidad de vida e seguridade cidadá, sí. Que di que é tremendo. Sí. Mira que escoitamos cousas de Venezuela, pero bueno, no caso del dixenos que, bueno, que era casi todo era verdade, e que a tranquilidade coa que se anda polas ruas aquí, ali é imposible. Non é posible, sí. Pois bueno, aparte deste este mini comentario, no outro que fun, daban, era Troula, moi perto da Ponte Romana, era... polvo, en tempura, con puré de pataca. O sea que é un reinvento, unha reformulación do pulpo á feira con patacas. A pataca, pois, en puré, e o polvo, pois, deste xeito, en tempura. Estaba riquísimo. Bueno. E pois temos outras, así máis sofisticadas, que o nome, a veces o nome é máis longo que un día sen pan, parece que é o comezo do Quijote, pero non é o nome dunha tapa. Alforxa de faceira de tenreira sobre gelé de mazá con caramelo de piquillo e balsámico de mencía. Toma. Casi chega uns enfolgos para acabar de decir o nome da tapa, eh? E outra, tataki de atún vermello, pisto de verduras e compota de mazá verde e xenxibre. Toma. O case comela, ya. Como dicía o outro, tardar máis en dicila que en comela. Eso, sí. eso dicía. Eso tamén é. É un gran clásico. Muy bien. Pues bueno, 30 participan 30 establecementos hosteleiros de aquí da capital da Ribeira Sacra. Está moi animado, máis que nunca. Tamén a trayectoria que vai tendo tamén sempre axuda. E como vos digo, un 50 a tapa de concurso. E pódense adquirir nos locais que están aderidos de 12:30 ás 2 da mañá, en horario de tarde de 7:30 a 10. Aí o que vos dixe, además do premio do público, tamén haberá un xurado sí. que otorgará distincións ás mellores tapas en distintas categorías. Colaboran para a xente que vende fora o mellor a pasar a fin de semana, establecementos tamén de datos arredores, Chantada, Pantón, O Porro do Brollón, Sabiña ou Sober, que tamén pois tarifas especiais para quen veña pasar a fin de semana a comer tapas e coñecer a zona. Claro. E a madriña desta edición foi a popular actriz galega María Vázquez. María, sí. Dixeron esa vez esa esa pelirroxa tan coñecida, tan atractiva. Sí. Que participou en series como Padre Casares ou películas como Ceito Comidas. Sí, en outras series de televisión. Correcto, pois sei que é nativa daqui de Carballedo, moi perto tamén. Sí, é de Carballedo, sí, exactamente. Correcto, das fe, non? Sí. Bueno, foi ela madriña a pasada semana, entón, pois, que mellor pistoletazo de saída ao concurso que terá a esta popular actriz aquí, e tamén estiveron no acto, pois, o alcalde xa lle queda pouco, Severino Rodríguez é o presidente da Asociación Cheche Real, tamén coñecedes. Sí, sí, sí, sí. E bueno, pois xa sabedes, a ver que ano vos perdedes por aquí. A ver si somos capaces de facer un paréntesis na nosa dilatada e extensísima labor. Tamén vos extrañamos na Feira do Aceite o pasado sábado. Bueno. Que, bueno, aparte de ser unha feira tamén que está collendo moito auxe, coincidiu que estaban as respectivas formacións políticas tamén repartindo propaganda electoral. Pues, entón, houve ali unha feira peculiar en todos os sentidos. Pero bueno, houve unha feira para todo. Hasta de tratantes. Hasta de tratantes de votos. Non sei se vistes un vídeo que hai por aí. Sí, oye, levaban esa chambra negra que levan os tratantes. Non, eso pasou a esto. E agora xa se vai un pouco máis informal, casual. Agora xa nada. Agora xa se vai casual. Agora vai ser tal como eso. Non claro, tapa, ahora no... chamanlle casual, pero é ir de diario. Van de diario. Que casual queda como máis chic, sabes? Vale. Ir de diario xa vale. Sí, bueno, pues todo esto apuntamos... casual. José Manuel, todo esto apuntámolo, seguro que en alguna ocasión vas te ver sorprendido. Vou facer unha reflexión. Dime. A ver, falamos de eleccións locais. Sí. A ver, o normal é que o que che vendese o produto, o que te acabase de convencer para votar fose o programa. Uh-huh. O que teña mellor programa, mellores expectativas para a legislatura que vai comezar, pois habría que votar ya ese. Uh-huh. Que pasa? Que, sinceramente, quen lee os programas e quen cree en todo o que se pon nos programas. Uh-huh. O papel aguanta todo, como dicía aquel, non? Sí. Ao final, a nivel local... Que nos fiamos? Da cara da persoa, se é coñecida, non é coñecida, se me cae ben, se me cae mal, se lle debo favor, se non lle debo. Sí. Eso é así, non? Sí, sí. É a maiores, aínda hai que ir por aí, como os testigos de Xehová, ou como os tratantes, sí, intentando acabar de convencer a xente, metendo yo prácticamente o voto... A papeleta no bolso. A papeleta no peto... Sí. Ou metendo ya na caixa de correo, a ver se che cae un botiño máis, sí, ou aseguras os que tens. Sí, claro. Tanto dar saber, tanto fazer propaganda, pero escoitei unha frase outro día que me gustou moito, que debería ser, outra cousa é que o marketing teña unha importancia que non hai que que hai que ter en conta, vamos. Sí. Pero unha frase moi boa, que viña a decir así, a boa lá véndese dentro do baúl. É como que o que é coñecido é bon, non fai falta que se venda, xa o coñece a xente. Exactamente. Pois debería ser así, pero debe ser cousas que non entendo, que son así e punto. Hai que facer marketing, hai que facer campaña, sí. Todo o que se faga é pouco, non hai que quedarse na casa a esperar que a xente te valore a ti. Claro. Que sair ao encontro do voto. Claro que sí. Sí, señor. Bueno, o galla que teña algunha repercusión e que isto sirva para, por lo menos, reflexionar e cambiar, por lo menos, a actitude do votante. Unha cousa que eu sempre botei en falta desde que comenzamos esta nosa democracia, porque eu vivín nunha época que non había, era mozo precisamente daquela, loitábamos por ter o que hoxe temos, que é cativo para miña, desde a miña perspectiva. Unha cousa que voto moitísimo en falta é non poder comparar, facer comparanza cos gastos que se fan nos concellos. É dicir, os concellos dicen, os que están mandando, os que mandan, dicen, non, si entras na nosa páxina web e podedes ver en que se invierten os cartos e tal. Non é certo. Non están explicados para que a xente normal poida comparar. Poida decir, gastaste tanto en asistencia social, gastaste tanto en cunetas, gastaste tanto en personal. Eso non está ben explicado. Ademais, ningún concello o ten explicado como é debido. Ademais, en moitos dos casos, logo che sale. Esta páxina non está activa. No, os concellos suelen ser medianamente... Sí, medianamente. Pero explicativos con respecto a como se gastan os cartos e onde se gastan, ningún. Mande quen mande, eu nunca o vin ben. A transparencia brilla pola súa ausencia. Aí está, sí. Sempre, sí, ¿no? Sí. Vamos, voto en falta eso. Non sei se ti te tens dado conta ou non, pero eu voto bastante en falta. Eu tamén, porque non sei se é problema de que non teño información en xestión, a maioría deles, ou que chega un momento que a boa xestión vai só traste porque hai que sacar fondos de urxencia, o que antes chamaban fondos, como se chamaba? Fondos reservados. Sí, fondos reservados. E vou chamando os fondos reservados, como agora, eu sí que, a ver, sí. Propia observación, incluso de primeira man, pois ves que agora nun mes, dous meses, hai un despilfarro de cartos que despois, a ver... Sí, ya hay... A ver onde se sacan, o tempo que tardan en recuperarse pa poñer as contas un pouco o día outra vez. Un despilfarro que ven un pouco a dicir o que di Xulio. Primeiro, non hai transparencia. Segundo, que ven esta urxencia de que hai que amarrar o poder. Sí, claro. E sacan cartos de... Pois de onde non os hai? Créditos que ademais son... Correcto, exactamente, son... moito con créditos. Se deixaría a herdanza o que ven detrás, ou se a ti te relixen, pois haberá un ano pois de reestructuración... De austeridade sobre austeridade. Sí. Reestructuración para demostrar que o que estaban a facer pois vai ben ou non. Pero eles mesmo, eu boto en falta eso por o feito de que nun momento determinado mandaban un determinado partido, en outro momento determinado outro partido. Cando eu fun a preguntar efectivamente, con efectividade no Concello de Viladecans, concretamente, e no de Casteldefels, que tiña bastante relación, ningún dos dous me puideron aclarar por que o crédito tan alto, por que a débeda tan alta, por que os gastos en sitios determinados tan altos, non? A inversión nun sitio determinado, bueno. Eso, o que diste, a transparencia, pois, o gallá que nun momento determinado sirva para que os da pé seamos capaces de pensar un poquinho máis e digamos, vamos a intentar cambiarlo. Exactamente, a ver cando realmente a transparencia sí que se sirve. Sí que é tal. Vale. Non é unha palabra no dicionario, nin un concepto moi utilizado en momentos puntuais cando nos interesa. Sí, porque, ademais, eses cartos son nosos, son de todos nós, son de todo o mundo, non son deles, non son de naide en particular, o sea, deberían decir, bueno, pues, van pa aquí, van pa ali. Gástense donde se gasten, pero polo menos saber, non? Claro. Eso sí. Bueno, se temos un minutiño. Sí. Gracias a noso técnico Fernando que nos poña este fondo de despedida, este fondo coñero. Vou falar dunha curiosidade que atopei esta semana tamén. Sí, señor. Entre curiosidade e excentricidade. Vale. Pero para que vexades tamén a... Bueno, para min é unha incoherencia, un capricho que dá lugar a unha incoherencia. Pero a ver que opinades vos. Veña. En todo caso, unha curiosidade. Como un hórreo acabou nunha tenda de Loeb en Miami? Anda. Xa a pregunta, verdade? Sí, a ver, hórreo eso é unha grande altura, non? En Miami, Loeb. En unha tenda de Loeb, o sea que non é unha tenda low cost, precisamente. Non son os chinos. Sí. Pois ben, a tenda de Loeb en Miami basa en tres piares, que é destacar a artesanía, o progreso, é a experiencia que teñen en pel. Vale. Partindo da base deses tres principios ou esas tres etiquetas, plantifican un hórreo no medio da tenda. Carai. Podo vos dirixir despois a foto na que o vedes claramente. É un hórreo tal cual como coñecemos, pero non está tapado, xa que se ve por dentro. Digamos que en vez de ter as tellas, pois está co armazón, e as portas non están. Entón así velo por dentro e velo por fora. Ves a estrutura completa. Correcto, a estrutura, basicamente a estrutura, o esquelete, non? Pois ben, peza a peza foi levado ata Miami e montaron ali. Carai. Entón, segundo o Armadanzas, pretendías amosar un fragmento da historia de España dun xeito moderno sacando de contexto. A historia de España, pois, sabemos que hai hórreos en Asturias tamén, bueno, sí, claro. No Bierzo pode haber algún. Hai no Bierzo en Asturias e en Navarra. Pois segundo o Armadanzas, o artista, entre aspas, era amosar un fragmento da historia de España dun xeito moderno sacando de contexto. Sabedes que Loeb é unha marca centenaria española, entón, pois, levando o hórreo e plantificando ali na tenda, pois un pouco dar que falar e chamar a atención. Claro. O artista en cuestión é Jonathan Anderson, entón é un experto en marketing online, dinamizador de redes, e o que buscaba con esta acción era viralidade. Viralidade, volvemos aos conceptos modernos. Modernidad. Viralidade é dar que falar, hombre. Sí, sí, sí, tanto sí. Rollo, viralidade, viralidade. Dar que falar, sí, que sí. Falen dun. Pois bueno, anticipou o barrio para dar que falar, en resumidas contas. Chámalle buscar un fragmento da historia de España dun xeito moderno, sacando sí, sí, de contexto, buscar o vintage, o rural, retro, chic, un século un horreo do século XVIII plantificado en unha tenda supermoderna en Miami. Sí. En definitiva, ao final, rascando un pouco, descubrimos que o horreo non veu de Galicia, que o mercaron en Monsao, que como sabedes está ao outro lado do Miño, moi perto de Galicia, que sí, decilo, sí, que fala galego tamén. Pero é Portugal. Sí, sí, sí. Entón, deixo xa apuntado, cada un que opino que queira, e vos tamén, por suposto. Uh-huh. Horreo é un fragmento da historia de España, un horreo galego traído de Monsao, uh-huh. Un horreo nunha tenda de Loeb. Que carallo pinta un horreo nunha tenda de Loeb? Ao final, simplemente chamar a atención, o que carallo pasa aquí? Que querían enseñar os piares dunha zona determinada, non? Claro. Pois ben, a noticia está en Disque Cool, que é unha revista digital de tendencias, e fíxome gracia. Ademais, o horreo non ten... bueno, falta o cruceiro. Sí. O peto. Sí. Bueno, total... unha curiosidade interesantísima, non? Horreos en Miami. Horreos. Bueno, José Manuel, bueno, a vendir pues, a semana máis, non? Comemos unhas tapas logo, ben, eh? Moi ben. Sigue disfrutando. E pa a semana que ven, xa sabedes, xa falaremos da festa da cereixa e do aceite en Ribas do Sil. Moi ben. Da festa de 1812. Moi ben. Que fan en Pitín, que é unha homenaxe a Pepa. Revolución. A Pepa. Sí, sí, sí. A Constitución de 1812. Unha festa moi, moi curiosinha. Sí, pero bueno, xa falaremos. Vale. Pois moi ben. Moitas gracias. A pasar boa semana, compañeiros. Igualmente. Hasta luego. Que ven. Ahora vamos con... Carapaus. Veña. Veciño da vila. O seu peciño devagar, devagariño se vai a Ribeira Grande. Que teño unha carta escrita para ti, cara bonita, non teño por que amarte. E eu fundé Lisboa, Sintra, a casa da tía Sapinta, para facer unhos calzóis. Mas a pobre criatura esquecense da abertura para as miñas previsiones. Poña aquí o seu peciño devagar, devagariño se vai a Ribeira Grande. Que teño unha carta escrita para ti, cara bonita, non teño por que amarte. E a rapaza que bonita, se ela chora, se ela grita, non debera de nacer. Fai como a masa madura, na quinta do padre cura, todo la queren comer. Poña aquí o seu peciño devagar, devagariño se vai a Ribeira Grande. Que eu teño unha carta escrita para ti, cara bonita, non teño por que la mande. Poña aquí o seu peciño devagar, devagariño se vai a Ribeira Grande. Que eu teño unha carta escrita para ti, cara bonita, non teño por que na mande. E eu nací na quinta-feira, con barbas e cabeleira, parecía o anticristo. Mas o Senhor Padre cura, aquele homem de sabedura, nunca tal o hubiera visto. Põe aqui o seu precinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Porque eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por que amar-te. Que eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita.